นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงระวังอย่าให้ความง่วงเอาเหานอนเข้ามาทับถมทำใจของเราให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าเป็นคนที่เศร้าเหงานอนรวมกำลังจิตกำลังใจเข้ามาภายในจงมีความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระอริยสงฆ์สาวกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของมีในโลกนี้จิตใจของเราให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยังศรัทธาในใจของเราให้เกิดขึ้นเต็มที่เมื่อศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเรามีเต็มบริบูรณ์แล้วความง่วงเหงาหานอนไม่มีมีแต่ความชื่นบานเบิกบานยิ่งแย้มแจ่มใสมุ่งหวังเพื่อการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นให้หมดไปสิ้นไปละความหลงความหลงความลืมความพลั้งความเผลอจิตใจไม่ผ่องใสสะอาดณภายในเรียกว่าโมหะอวิชชาโมหะหลงอวิชชาความไม่รู้เมื่อจิตใจของผู้ภาวนารวมจิตใจเข้ามานึกพุทโธก็ให้นึกตลอดทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับเย็นสบายต้องฝึกใจของตนตรงนี้ให้ได้และให้ฝึกอยู่เสมอเสมอลำลึกอยู่เสมอเสมอพุทโธนึกคุณถึงคุณพระพุทธเจ้าจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ให้ภาวนาพุทโธตามไปด้วยภัยอันตรายก็ไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นบุคคลผู้ใดไปทางไหนก็มีภัยอันตรายเดินไปตามแผ่นดินก็ให้รถเหยียบรถชนให้ไปโดนขวากโดนน้ำมีภัยอันตรายเพราะลืมพุทโธในใจเมื่อคนพระพุทธเจ้าไม่มีในใจภัยอันตรายก็เข้ามาเมื่อความเจ็บปุกไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ตามกระทบกระเทือนมาแล้วความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นในร่างกายสังขารของมนุษย์คนเรามันมาจากลืมคุณพระพุทธเจ้าถ้ามีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจรำลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เสมอด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าหากช่วยบันดมบันดาล ให้บุคคลผู้นั้นแคล้วคลาดจากภัยพิบัติถ้าไม่มีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลำลึกอยู่ในใจเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าที่อยู่ของคนเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนไม่มีรั้วกั้นเมื่อไม่มีรั้วกั้นไม่มีกำแพงกั้นไม่มีสิ่งใดปิดบังไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีอะไรละภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้มีบ้านก็โจรขโมยขึ้นบ้านฉะนั้นภัยอันตรายนี้มันมีอยู่รอบด้านต่างแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาถึงเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดภาวนาไว้ทำใจให้สงบระงับใจที่สงบระงับนั่นแหละจะเป็นใจที่มีสติความระลึกได้ใจนั่นแหละจะมีสมาธิทำอะไรก็ตั้งมั่นภาวนาก็มั่นคงในใจจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาก็มั่นคงในใจเชื่อแน่ในบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำนั้นพุทธคุณพระพุทธเจ้านี่แหละไม่ว่ามนุษย์และเทวดายินชมทั้งหลายพากันระลึกอยู่ซึ่งคุณพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ก็ชื่อว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปในตัวจงนึกจงเจริญรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในใจสังขารใจมารใจกิเลสใจตัณหามานะทิฏฐินั้นมันไม่ค่อยอยากนึกอยากคิดมันคิดไปในสิ่งที่ภายนอกอันพาให้เสียสติเสียอารมณ์สติความระลึกได้ก็ไม่ค่อยมีสมาธิจิตตั้งมั่นก็ไม่ค่อยเกิดปัญญาความรอบรู้ในกิจกรรมการงานที่ตนทำคำที่พูดใจที่คิดก็ไม่ค่อยรอบคอบเรียกว่าขาดไปหมดทุกอย่างทุกประการด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงมีวิธีการต่างๆเพื่อให้มนุษย์คนเรานึกน้อมรำลึกถึงคำสอนที่พระองค์ได้โปรดได้สอนไว้ในสมัยเมื่อพระองค์ยังมีรูปกายอยู่มีชีวิตจิตใจอยู่พระองค์แนะนำพร่ำสอนอยู่ทุกวันทุกคืนคนสมัยนั้นก็เจริญรุ่งเรืองด้วยทานศีลภาวนาละกิเลสตัณหาในจิตใจของตนทั้งคฤหัสถ์และนักบวชมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานในธรรมปฏิบัติตกมายุคนี้สมัยนี้นั้นความลำลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีใจยักใจมารมันก็เกิดขึ้นใจยักใจมารมันเป็นยังไงใจมักยักใจมารก็ใจโกรธใครกระทบกระเทือนนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นคนใจโกรธโทสะจริตคนขี้โกรธอะไรอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละคือว่าธรรมไม่อยู่ในใจใจโกรธก็คือว่าใจยักเวลามันโกรธขึ้นมาดูหน้าก็รู้หน้ามันเป็นยักษ์เป็นมารคือใจไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีคำพูดออกมาก็ไม่ดีคิดในใจก็ไม่ดีมันก็เหมือนรูปยักษ์ที่เขาเขียนนั่นแหละมันยักษ์มันเย็ดหน้าตาไม่งามจิตไม่งามนั่นเองจิตไม่ภาวนาพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าจงลำลึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ที่ไหนก็ตามความล้ำลึกอยู่ในจิตในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลเป็นไปเพื่อสิริมงคลเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญภัยพิบัติอันตรายก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลไปที่ไหนก็ปลอดภัยอันตรายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจด้วยเตชานุภาพอานุภาพแห่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์อานุภาพแห่งคุณพระศาสนาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ภายใน45พรรษาหรือว่า45ปีหลังจากพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสไว้สอนไว้แนะนำไว้ทุกซอกทุกมุมเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ปิดบังอำพรางวิชาความรู้วิชาความรู้ที่พระองค์รู้ตรัสรู้นะเอาออกมาเผยแผ่แนะนำสั่งสอนมนุษย์ในสมัยนั้นแล้วธรรมวินัยที่พระองค์นำมาที่แจงแสดงตัดนั้นก็ยังเหลือมาถึงพวกเราทั้งหลายเมื่อรวมแล้วท่านว่าทำ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นตู้พระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยก็มีภาษาบาลีก็มีให้เราสักการะบูชาว่านั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความกรุณาสงสารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความมุทิตาพลอยดินดีในเมื่อเวลาคนสัตว์ทั้งหลายได้รับความดีความงามแต่ปัจจัยพระพุทธเจ้ามีอุเบกขาจิตคือว่าถ้าสิ่งใดมันสุดวิสัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็วางเฉยได้ไม่ไปทุกข์ไปร้อนแทนเขาไม่เหมือนใจปุถุชนคนเราใจปุถุชนคนเรานั้นถ้าเหตุการณ์มันสุดวิสัยถึงข่าวตัวเองจะเจ็บทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนคนอื่นในบริวารของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไม่ภาวนาอุเบกขาจิตพุทโธไม่อยู่ในใจสิ่งใดมันสุดวิสัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้จิตมันก็ไปทุกข์ไปทุกข์ไปร้อนเกินเหตุเกินปัจจัยการภาวนานี่แหละเป็นอุบายสำคัญหรือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ยาหม้อใหญ่นั่นก็คือว่ารากยามากมายมารวมกันเข้าเมื่อเขาต้มยาหม้อใหญ่มันจะมักจะแก้โรคภัยไข้เจ็บได้หลายๆอย่างผู้ใดมาภาวนาทำจิตทำใจของตนให้มีเมตตาแก่สัตว์มีกรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารทั้งสี่อยู่ในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลก็ไม่เกิดมีขึ้นมักจะทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแก่ชาติแก่ศาสนา เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางนั้นจิตใจของเราให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาว่าใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในตัวนี้สิ่งนั้นก็คือว่าใจของเรานั่นเองจิตของเรานั่นแหละจิตนี้มาอาศัยอยู่ในเรือนร่างกายของมนุษย์ดวงจิตนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับร่างกายจิตมันไม่มีรูปร่างสีสันฐานไม่ว่าจิตผู้หญิงผู้ชายมันเหมือนกันทั้งนั้นท่านให้ชื่อย่อว่าจิตผู้รู้อยู่มันมีความรู้อยู่ในร่างกายสังขารนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไม่ว่าอะไรกระทบมาเย็นร้อนกระทบมาก็รู้เหลือบยุงมาไต่ตอมกัดก็รู้อะไรต่อมีอะไรมันรู้อยู่ในใจรู้อยู่ในตัวแต่จิตใจที่รู้นั้นไม่ใช่ว่าแดงขาวดำอะไรไม่มีสีสันวรรณะแต่มีความรู้อยู่อะไรกระทบตารู้ทางโลกก็ตารู้ตานี่รับมาจิตเป็นผู้รู้จักหูรับเอาเสียงมาจิตเป็นผู้รู้จิตดวงเก่านั่นแหละจิตดวงเดียวนี่แหละลิ้นกระทบเข้ามาทางจมูกก็จิตดวงเก่าเป็นผู้รับรู้รสอาหารผ่านลิ้นมันก็จิตนี่แหละรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็จิตเป็นผู้รู้เมื่อทั้งห้าผ่านเข้ามาแล้วก็ไปรู้ในจิตไปรู้อยู่ภายในมโนใจท่านจึงให้เอาดวงจิตดวงใจนี่แหละภาวนาจะภาวนาบทใดข้อใดก็เอาจิตใจดวงนี้แหละมานึกมาเจริญพิจารณาทุกซอกทุกมุมในร่างกายสังขารของเราว่ามันมีความแก่ความชรามันมีความชำรุดทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนานๆก็ไข้ใหญ่เสียทีหนึ่งมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสังขารทั้งหลายรูปนามกายสังขารอันนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จิตมันก็มาอาศัยรูปร่างเรือนร่างอันนี้เพื่อจะได้ใช้เรือนร่างอันนี้ให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะที่มันมีอยู่ในตัวในใจมันก็มาใช้ร่างกายนี่แหละให้ประกอบกระทำไปตามเจตนากิเลสของมันเวลานี้เป็นเวลารวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นให้จิตใจมีความสุขความเย็นความสบายอยู่ภายในใจอยู่ภายนอกนั้นมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายให้ใจอยู่ภายในให้รู้ภายในรู้กายของเราเป็นอย่างไรรู้ใจของเราเป็นอย่างไรให้มารู้ตัวรู้กายรู้จิตรู้รักษาใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ต่างๆส่วนมากจิตใจคนเรานั้นมันหลงไหลไปอยู่กับเรื่องราวอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยจะอยู่ภายในจึงไม่เฉลียวฉลาดไม่สามารถอาถรรพ์ถ้าใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจแล้วจิตใจมันจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องจะได้รู้ในจิตในใจของตัวเองสิ่งใดเป็นบาปก็จะได้ละไม่ทำไม่ประกอบอีกสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้รีบทำเท่าที่จะประกอบกระทำได้แล้วก็รู้จักรักษาจิตใจของตนได้ตลอดเวลาเพราะว่าใจคนเรานั้น มันไม่มีกลางวันกลางคืนมันมีจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวนี่แหละถ้าภาวนาเมื่อใดเวลาใดก็ได้ทุกเมื่อแต่จิตคนเราก็อ้างการอ้างเวลายังเด็กอยู่ก็ไม่ภาวนายังหนุ่มอยู่แข็งแรงก็ไม่ภาวนาให้เต็มที่เมื่อถึงวัยแก่วัยชราไปมาทางไหนก็ลำบากจะลุกก็ลำบากจะเดินก็ลำบากอะไรทุกอย่างมันก็เสื่อมทรุดสำรุดหมดแล้วฉะนั้นการภาวนานี่แหละเป็นวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างจึงรวมมาอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมมาอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนทุกคนนี่แหละจงพากันลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่าได้มีความท้อถอยคนอื่นผู้อื่นเขาท้อถอยเป็นเรื่องของเขาจิตใจของเราอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเพราะอะไรก็เพราะว่ารูปขันธ์ของคนเราทุกคนมันไม่ใช่จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนั้นมีชรามีความแก่แต่ไปทุกระยะทุกเวลาในขณะที่เกิดมาแล้วพยาธิโรคาความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคทุกอย่างทุกประการมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าโรคชนิดไหนเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำจิตทำใจของตัวเองให้เดือดร้อนคำว่ากิเลสนั้นมันเหมือนกับสนิมเหล็กมันจับอยู่ที่เหล็กมันก็กัดเหล็กนั้นให้เสียไปจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่ก็เหมือนกันใครมาเลี้ยงไว้ไม่ละออกไปมันจะต้องทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอย่างไรก็ตามต้องเลิกละออกไปให้มันหมดสิ้นถ้ามาเลี้ยงไว้เดี๋ยวก็ได้รับความทุกข์เพราะว่าธรรมดากิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันมีแต่ให้โทษมันไม่ให้คุณอย่าให้ทุกข์ทางนั้นแหละเมื่อผู้ไม่รู้ก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้อสรพิษคือไม่รู้ไม่รู้ว่างูมันเป็นพิษไปเลี้ยงดูรักษางูประมาทเมื่อใดมันก็กัดเอาเราก็ถึงตายไม่ตายก็คางเหลืองฉะนั้นอย่าได้ประมาททุกลมหายใจเข้าไปก็ให้นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจออกมาก็ให้นึกพุทโธในใจให้ได้พุทโธคุณพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราทุกคนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเราจะมองในแง่ใดก็ได้ชื่อว่าเป็นคติเตือนใจได้ทุกอย่างนับตั้งแต่ท่านปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะให้ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลไม่ว่าพระองค์จะเกิดในที่ใดๆก็ตามทานการกุศลพระองค์ทำอยู่ตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์อยู่ศีล5ศีล8รักษาอยู่ไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระทุกวันทุกคืนไม่ประมาทจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเพราะทำมานานสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่ากัปกัปกันกันเรียกว่านานที่สุดจะนานขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเคยทำเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างใดท่านก็ทำมาอย่างนั้นตลอดเวลา เป็นอินทรีย์บารมีแก่กล้าสามารถอาจหาตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในใจได้จึงได้ชื่อได้พระนามว่าพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาอยู่ทุกๆวันแต่ว่าใจของเราก็ยังไม่ถึงธรรมของท่านใจยังไม่สงบใจยังไม่ตั้งมั่นเป็นคิดใจยังไม่เสียสละเต็มที่เราได้ยินแต่พระธรรมคำสอนของท่านตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนี้เราต้องนำมาปฏิบัติที่นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธทำใจให้สงบระงับนี้ก็คือว่าอบรมจิตใจของเราเองหาทางให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสในโลกจิตใจจะได้เจริญงอกงามในการปฏิบัติบูชาภาวนานี่แหละนี่เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง